بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم من أنه من شهر الله المحرم مواقع الفموجة من أنه 42 katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim lil Imam Abd al-Azim ibn Abd al-Qawi al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman, tulisimamia katika kikao cha mwisho, babu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Tukasoma hadithi ya kwanza chini ya mlango huu. Tukasema kwa insha Allah Taala katika kikao chetu cha leo biidhnillah tamalizia hadithi inayofuata. Qala rahimahullahu Taala an Abi al-Aswad al-Dili an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa na'im عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. صلى الله عليه وسلم. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، أي سيدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. Hadithi tulieleza baadhi ya maelezo katika kikao kilichopita, tukianza kuzungumzia mpokezi aliyepokea kutoka kwa sahaba Abu Dharr radhiyallahu anhu, naye ni Abu al-Aswad al-Dili. Asema kuwa ahlu al-hadith yakuluna al-Dili نسبة إلى الديل، وهم بطن من كنانة، نتومبو كتكما تومبو يكبيل لكنانة. وأهل العربية يقولون الدؤلي، عندي وكونا وتوناحو وامتاجه يبانا كواني كتكا وانزليشي وكوانديكا مسينجي نحو نواك امتاجه وسمع أبو الأسود الدؤلي على وزن الجهني، وهو من ثقات التابعين. نهو يبانا نثقة نمت آمنيك كتك ثقات التابعين. ويقال أنه هو الذي أشار على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يدرك هذه الأمة لما فشى فيها اللحن، فأمره علي أن يضع قواعد العربية، يعني علم النحو. نا وتاجك وهو يندي علي منشري علي بن أبي طالب علي مبو شوري كوا أودريكه أمة وساب لكوا إم كثيري كوكوسيا كتك لغة كيراب. صحاب علي بن أبي طالب أكم فديكوم لكوا أنديك مسيني لغة كيراب، kwa sababu Waarabu wakati wa jahiliya walikuwa ni wao peke yao, hawajatangamana na aajim, watu wengine ambao wasiokuwa Waarabu. Kwa lugha ya Kiarabu ilibakia maadamu walikuwa ni wao tu. Futuhat zilipozidi ikawa Waislamu wametapakaa na Waarabu wamekwenda katika nchi za aajim, wale pia wakataka kuzungumza Kiarabu lakini kwa kuwa asli yao walikuwa si Waarabu wakawa wakosea katika matamshi yao katika kuzungumza kwao pale ambapo yatakana fatha aika kasra pale patakana dhamma aika fatha rafa aifanya nasb na nasb aifanya jar abul aswad ad-dili au ad-duali akamwambia Ali ibn Abi Talib udiriki huu umma ama lugha ya Kiarabu itapotea. Ali ibn Abi Talib akamwamrisha aandike misingi ya lugha ya Kiarabu, sababu wao walikuwa wakizungumza enzi za jahiliya na kabla ya hapo Waarabu wakizungumza. Haiwezekani hata siku moja kusema kwa mfano sentensi daraba aliyun muhammadan, kwa mfano haiwezekani mtu wa jahiliya akakosea akasema daraba aliyan muhammadun, mfano. Yuwajua kuwa hapa yatakikana iwe ni marfu' na hapa yatakikana iwe mansub, sababu huyu ni bila kusema huyu ni fa'il, huyu ni maf'ul. Walikuwa waelewa wao, lakini kwa wale ambao walikuwa hawajui ikabidi wawekee misingi. Ndio kina sisi baadaye watu wakaja lazima usome nahwu ndio ujue kutamka Kiarabu kisawa sawa. Na ndio maana nikawatajia faida wakati ule katika darasa ya tafsir, kwa watu wa sasa leo wamezuka watu wa ajabu kutaka kuikosoa Qur'ani kilugha, kuwa Qur'ani imekosea katika lugha ya Kiarabu. Hawakuweza kukosoa Waarabu waliokuwa wakifahamu Kiarabu kina Abu Jahl na Abu Lahab na wengineo, hawakuona kosa, bali kuna makosa ambayo baadhi ya watu leo wanasibisha na Qur'an. Lau kama ataambiwa Abu Jahl ataona haya, angeambiwa Abu Jahl waonaje tukosoe Qur'an hivi, angewaambia ibu nyamazeni, hamuelewi lugha ya Kiarabu. Kwa lugha ya sasa ya Kiarabu ni mpaka usome misingi ya nahwu ndio uifahamu. Huyu bwana ni katika wale waanzilishi kama wanavyotaja katika tarehe. Kauluhu anna Aba Dharr radhiyallahu anhu. Abu Dharr ismuhu Jundub ibn Junada al-Ghifari. Jina lake ni Jundub ibn Junada al-Ghifari. Min bani Ghifar. Sahabiyun shahir. Ni sahaba mashuhuri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, taqaddama islamu katika masahaba ambao walisilimu mwanzo, na tulitaja kuwa alichelewa kufanya hijra. Falam yashhad badran, hakuwahi kushuhudia Badr, kisha akafanya hijra baada hapo. Wa manaqibuhu kathira radiyallahu anhu arda. Alikufa mwaka wa 32 katika khilafa ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Tulitaja pia faida katika kikao kilichopita, kauli ya sahaba Abu Dharr aliposema ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa na'imun alayhi thawbun abyad thumma ataituhu fa idha huwa na'im thumma ataituhu wa qad istayqadha. Tukaulizana kuwa ma faidatu qawli ar-rawi ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa na'imun ataituhu wa alayhi thawbun abyad, faida yake nini kusema kuwa nilikuja kwa Mtume sana alikuwa amelala na alikuwa na nguo nyeupe, nikaja tena alikuwa bado amelala kisha akaamka? Au wengine usema hadathani wa huwa qaim, amenihadithia mimi Mtume sana akiwa amesimama. Kwa nini wasema hivi? Qala alulama hadha litahqiqi riwayati wa ta'kidiha, ili kuhakiki na kutilia mkazo kuwa kweli mimi nimeipokea hii hadithi. Wa anna rawi yatadhakkaru hala tahdithi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kaifa kan, mpokezi wa hadithi si kuikumbuka hadithi tu, bali mpaka ile hali aliyokuwa nao Mtume sallam wakati akimhadithia ile hadithi pia aikumbuka. Bimaana ikiwa nakumbuka hali yake siwezi kuwa nimesahau yale maneno. Na ndio leo ukaona mtu akitaka kumtilia mkazo mtu kuwa jambo amelisema, amwambia wewe ulisema jambo kadhaa tena ulikuwa umesimama pale, wakumbuka? umebeba glasi ya maji hivi. Ah, nakumbuka. Yaani kumaanisha mimi sikosei katika maneno yangu, ni kweli umesema, na nakutolea ushahidi kwa ulikuwa hali hii wakati wazungumza. Kwa si upuzi, usifikirie yule sahaba akisema Mtume صلى الله عليه وسلم nilikuja kwake akiwa katika hali hii, sasa hii ina faida gani? Ili ya kuonyeshe kuwa sikusahau kile nilichokisikia kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, atilia mkazo. Qauluhu, kama Mtume صلى الله عليه وسلم asema, ma min abdin qala la ilaha illa Allah, hakuna mja yote atakayesema la ilaha illa Allah, bila shaka na yapatikane masharti ya la ilaha illa Allah kama ilivyothubutu katika hadithi nyingine. Thumma mata ala dhalika, yani akafia katika hali hiyo ya kuwa ayatekeleza masharti ya la ilaha illa Allah, illa dakhala aljanna, mtu kama huyu ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr aliposikia maneno haya akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraqa, hata akiwa amezini, hata akiwa ameiba, bimaana ikiwa afanya haya madhambi makubwa na yeye watamka la ilaha illa Allah, sawa, yametimia kwake masharti ya la ilaha illa Allah, huyu pia ataenda peponi? Qala wa in zana wa in saraqa, hata akiiba, hata akifanya zina. Na hapa sio kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ayafanya haya madhambi ni sahali, la, lakini ukipima dhambi ya uzinifu na dhambi ya mtu kuwa mwizi, haya ni katika madhambi makubwa ambayo pia imekuja makamio makali, bali imekuja hadhi katika sheria kwa yule mwenye kuyafanya madhambi kama haya, kuonyesha kuwa ni madhambi makubwa. Lakini yaingia tahta almashia, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala madhambi haya akitaka atamadhibu mja wake kwa kadri ya dhambi aliyoifanya, lakini mwisho wake maadamu ni katika watu wa tauhid ataingia peponi. Au Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumsamehe kuanzia mwanzo, asimuingize kamwe motoni, akamuingiza peponi kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr, kwa nini ameuliza suali hili wa inzana wa insaraka? Kwa sababu ya hadithi nyingine ambayo yeye amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Na hadithi tulisoma kwenye, hazini mwenye kuzini pale anapozini akiwa ni mu'min. Na ile hadithi imetaja makamio makali kuhusu huyu mzinifu, na pia yakatajwa mwizi pia pale. Kwa hivyo akawa ile hadithi aliyoisikia akaisikia na hii ya pili, fastabada dhalika, mvipi tena kule tuambiwa hivi, hapa yasema hivi? Mtume sallama akambainishia na kumwekea wazi katika hilo. Na hii pia sababu iliyompelekea Abu Dharr radhiyallahu anhu wataja ulama, lishiddati nufratihi min adh-dhambi wa karahiyatihi lilma'siya, kwa sababu alikuwa akichukia sana ma'siya radhiyallahu anhu arda. Wakarara dhalika litaajubihi, akakariri ile swali kwa kustaajabu pia huyu. Naam, fatakriru hadha yadullu ala shiddati taajubi min Abi Dharr, kule kukariri ile swali yaonyesha amestaajabu sana huyu sahaba Abu Dharr radhiyallahu anhu wa arda. Na Mtume sallama akawa yumjibu wa inzana wa insaraka, wa inzana wa insaraka, wa inzana wa insaraka, mara tatu amjibu. Kisha mara nne akamwambia, wa in raghima anfu Abi Dharr, yani ala dhullin minhu, hata akichukia Abu Dharr pia ataingia peponi, hata akichukia Abu Dharr. Wa in kariha hadha Abu Dharr, hata akichukia hili, fa innahu waqi'un, ndivyo litakavyokuwa لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن قال لا إله إلا الله ومات على ذلك وإن زنى وإن سرق. الله سبحانه وتعالى أتمسميه من يكتمك لا إله إلا الله ناكتميز مشرتياك أكفيك لا إله إلا الله حتى إكيوا إمتوكيك وكيه kuteleza na kufanya maasi ya makubwa ya zina na sariqa. Fahadha alhadith fihi hujja limadhhabi ahli sunna. Hii hadithi ndani yake kuna hujja ya madhehebu ya ahli sunna, anna sahib alkabira la yukhalladu fi an-nar ma dama mata muwahhidan. Mwenye kufanya madhambi katika madhambi makubwa huyu hata kaa milele ndani ya moto wa Jahannam kama wanavyoitakidi Khawarij na Mu'tazila, bali maadamu amekufa katika tauhid huyu yuenda peponi biidhnillahi ta'ala, hata akiadhibiwa hata kaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Wafihi aidan anna sahib al-kabira tughfaru kabiratuhu fil akhirah وإن مات مصرا عليها. Na hapa pia tupata faida kuwa mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa, ile dhambi yake kubwa huenda ikasamehewa kesho akhira, hata akifa hali ya kuwa yuendelea kuifanya ile dhambi. Wadhalika imma bi an ya'fu Allahu anhu ibtida'an وإما أن يعذبه ثم يدخله الجنة. نيني موجة كتك مويل إما الله سبحانه وتعالى أتمسميه منزط أسم وذيب ورحمة ذاك نإما أتم عذيب وقدر يذنبياك كشاء منجز ببوني كيف صاحب الكبيرة لأن يفني الذنب كوبوة hataki kani akatishwe tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, bali aelekezwe katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale madhambi aliyoyafanya ili apate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Waambie enyi waja wangu ambao mmepita mipaka, israf, wamefanya israf katika madhambi, wamepita mipaka katika madhambi, Allah asema la taqnatu min rahmatillah subhanar rahim, msikate tamaa na rehma za Allah, msikate tamaa, usiwakatishe watu tamaa ukawaambia Allah amewachoka, Allah amewafukuza, hawataki tena. Allah hajasema hivyo. Hakuna katika Qur'ani mahali yasema maneno kama hayo. Ukawafukuza watu katika rehma za Allah. Maa al-asaf hawa ahlul bid'a ambao wana chembe chembe za kikhariji, hivi ndivyo wanavyozungumza kisha wanyoshia mikono ahli sunna sema wale wajiona wao pekee wataingia peponi. Watu wote wataingia motoni. Sisi tusema kuwa anayefanya dhambi arudi kwa Allah, Allah iwasamehe madhambi yote, usikate tamaa na rehma za Allah. Bali kukata tamaa na rehma za Allah ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa, miongoni mwa madhambi makubwa ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ameyataja ni mtu kukata tamaa na rehma za Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hatta shirk wal kufr, Allah yuwasamehe madhambi haya yote maadamu uko hai hapa duniani. Ikiwa wewe ni mushrik ukarudi kwa Allah ukasilimu, Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe. Masahaba walikuwa katika shirk na dhalal wakati wa jahiliya, alivyokuja Mtume sallam na tauhid wakaingia katika Uislamu, yote yale yakafutwa. Kwa hivyo yote ambayo yuko kwenye kufuru, yuko kwenye shirk, akirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasilimu na kuifuata hii dini, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Na hata katika Waislamu waliyeteleza akaingia katika shirku al-iyadhu billah, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kwa hivyo hapa tupata faida kuwa watu wasikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika fihi anna ashab al-kabair immatu musirina alaiha la yuqta'u lahum bidukhuli an-nar. Wenye kufanya madhambi makubwa hata wakifa bila ya kutubia, haifai mtu kukata kuwa hawa ni katika watu wa motoni. Makosa. Kwa hivyo man mata ala kabira la yajuzu lana an naqta'a annahu yadkhulu an-nar. Yoyote anayekufa madhambi makubwa haifai kwetu sisi tukate kuwa huyu ataingia motoni. Farubama Allah subhanahu wa ta'ala yafu anhu au yatajawazu anhu li'amalin salih. Huwezi kujua alifanya amali gani ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. Na nyote mafahamu kuna hadithi nyingi ambazo ni mfano wa haya tuliyozungumza. Mwanamke aingia motoni kwa ajili ya paka, na mwingine mwanamke kahaba aingia peponi na kusamehewa madhambi yake kwa ajili ya nani? Mbwa aliyemuona ana kiu akamnyosha maji, na huyu mwingine amemshika paka akamfungia mpaka akafa, ikawa sababu ya kuingia motoni. Na haya maneno yamaanisha usidharau katika wema chochote, na usidharau katika madhambi ukasema hili ni dhambi dogo, laweza kuwa ni sababu ya wewe kuangamia, wal iyadhu billah. Na kuna mambo mingi ambayo ni mukaffarat lidhunub, ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi. Almasaibu fi dunya, kwa mfano masaibu yanayompata mtu katika hii dunia ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi. Kadhalika adhabu alqabr, ikiwa taadhibiwa kaburini huenda akaadhibiwa ikawa kule kuadhibiwa aadhibiwa kabisa pale akifufuliwa aingizwe peponi. Kadhalika at-tauba, ikiwa mtu ametubia kwa Allah asamehewa. Al-istighfar, al-a'mal as-salihah, shafa'atu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, shafa'atu al-mu'minin, shafa'a ya mtume sallam yenda ikawa sababu ya kuingia peponi, na waumini pia watapewa shafa'a. Kadhalika du'a, wanaomuombea waumini pengine alikufa na madhambi, wakimswalia tu wale watu kama alivyoeleza mtume sallam, yoyote anayeswaliwa wakaswali watu 40 la yushirikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Allah na chochote. Mtume sallam asema yule anayeombewa, yule maiti anayeswaliwa, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe. Na hapa ndio tunaona umuhimu wa kusoma nini? Wa kusoma tauhid. Watu waona ni kazi gani hawafanya kila siku tauhid, tauhid. Hii tauhid tunaoisomesha watu wakiifahamu, twazidisha idadi ya watu ambao lau kama watakusanyika na kukuombea wewe unapokufa katika swala, yawa ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kusamehewa madhambi yako. Na haya ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ya kumaanisha kuwa kimbilia katika kutafuta marafiki ambao ni watu wa tauhid. Hajitafutie washirikina, washirikina na makuburi wale ndio wawe marafiki zako sasa. Watu waje kukuswalia pale bid'a kibao, na wakimaliza pale wana mambo ya shirkiyat, hawa shafa'a yao haikubaliwi. Kukithirisha watu wa tauhid, kithirisha watu wa sunna ndio wawe marafiki zako. Siku kiondoka duniani waje wakuswalie kwa wingi. Hiyo ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kusamehewa madhambi yake. Na kuna sababu nyingi. Msamaha wa arhamur rahimin. Kwa huwezi kumkatia mtu ambaye amekufa Muislamu kuwa huni katika watu wa motoni. Wa min fawaid alhadith aidan istihbabu libasi albayad. Katika faida tunazipata hapa kuyapendekezwa kuvaa nguo nyeupe. Pamoja na kwa watu wengi sawa, ukivaa nguo nyeupe yachafuka. Ndio sawa, ili ikichafuka uisafishe. Sasa ukivaa ya tofauti rangi kwa mfano, haionyeshi uchafu kweli, yabakia katika uchafu. Ndio maana ikawa nyeupe ni bora zaidi. Na hii haimaanishi haifai kuvaa rangi nyingine. hapa tuzungumzia ubora. Mtume sana wasema ilbasu athiyab albiyad fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Na ndio maana kafan huwa ni nyeupe. Mtume salamu ametuelekeza hivyo, akatuelekeza kuvaa nguo nyeupe. Kadhalika katika hii hadithi tupata faida hirsu sahaba ala majalis an-nabi sallallahu alayhi wasallam, pupa waliokuwa nayo masahaba katika kukaa vikao vya Mtume sallama vya ilmu, na pupa waliokuwa nayo katika kuja kupokea ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lahidh hapa, Abu Dharr radhiyallahu anhu alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala wa huwa naim, amekuja mara kwanza Mtume sallama amelala. Thumma dhahaba faghaba fatratan farajaa, akaenda zake muda akarudi tena. Kwa ile hirsa aliyokuwa nayo kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akija amkuta tena amelala, yuondoka yuarudi mpaka amkute Mtume sallama ameamka. Hakadha yu'khadhu min anna sahaba kanu talabata ilmin min ad-darajati al-ula. Na hapa tupata faida kwa masahaba walikuwa ni wanafunzi, tena wale first class, hakuna mfano wao katika kutafuta ilmu. Radiyallahu anhum wa ardhahum, katika hirs waliokuwa nayo ya kutafuta ilmu. Pamoja na kuwa masahaba walisilimu wengi wao katika umri mkubwa, walisilimu wakiwa na umri mkubwa. Leo mtu ikipita tu umri pengine labda miaka 40, miaka 50, miaka 60, ajiona khalasi hawezi tena kufaidika na ilmu. La, bali masahaba walisilimu wengine wakiwa na miaka 60, wengine 50, wengine 40, wengine 30, kila mmoja kulingana vile Allah alivyomuongoza, lakini wakawa ndio waliobeba ilmu katika kutoka kwa Mtume sallam kufikisha kwa huu umma. Wafi alhadithi aidan anna ityan alkabair la yukhriju min almilla walau takarrara, mtu kufanya madhambi makubwa ambayo sio shirk wala sio kufur, hili jambo halimtoi katika Uislamu bali yatabakia kuwa Muislamu, khilafan lilkhawarij, kinyume na vile wanavyosema khawarij. Khawarij, kuna taifa katika khawarij wasema idha takarrara dhanb kafara, moja ile sawa, lakini ikikariri hivi akufuru yule. Khawarij ajaib ndio. Allahu musta'an. Lakini hawana dalili juu ya hilo. Hebu tuwaulize mara ngapi? Akikariri mara ngapi? Na huu mfano mzuri tunao katika al-hukmu bighairi ma anzala Allah, kwa yule ambaye aitakidi kuwa hukumu ya Allah ni bora. Sasa wakiulizwa ni upi yule ambaye hakufuru, ni kufuru duna kufuru, wasema ni yule ambaye yapatikana kwake hukumu moja au mbili hivi mara moja moja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kwa dalili gani mmeweka idadi hiyo? Idadi mlioweka kwa dalili gani? Hakuna dalili. Kwa hiyo hii hadithi ya warudi khawarij na yatiliwa mkazo na aya Allah, qul ya ibadi alladhina asrafu. Nini maana israf? Israf ni kwa mtu afanya kupita mipaka. Israf, fanya israf katika jambo. Ama nyinyi mseme huyu bwana afanya israfu, maana yake nini? Ampita mipaka katika kitu. Kwa hivyo kumtoa mtu katika Uislamu kwa dhambi, katika madhambi anayofanya ambayo ni chini ya shirki na chini ya kufuru, ni jambo ambalo halikubaliki kisheria. Sababu sheria haijamtoa katika Uislamu. Vipi wewe umtoe katika Uislamu? Isipokuwa akifanya shirk akbar na kufuru akbar, atatoka katika Uislamu. Kwani yeye mwenyewe amejitoa katika Uislamu. Kwa hizi ni baadhi ya adilla au baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hadithi hii aliyopokea Abu Dharr radhiyallahu anhu wa arda. Insha Allah Taala, katika kikao kitakachokuja tutaendelea na mlango unaofuata, babun la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibra. إن شاء الله تعالى يتزمزيا كتك كاوك تكتكوجا وهينجي ببوني يلي أمباي ndani ya moyo wake kuna mfano wa mdudu chungu kiburi. Tutaieleza hiyo hadithi insha Allah taala katika kitabu tutakachokuja. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.